Prometeu din profil. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Pustie. Ruine peste tot, cât vezi cu ochii numai ruine. Și tu ești o ruină, Prometeu. Sau ai să fii în curând. Iată, uite, numai stânci golașe. Un templu cu coloanele distruse pe jumătate. Niciun fir de iarbă, doar bolovan și bucăți de marmură peste tot. Dar de ce m-ați adus aici? Răspundeți-mi, de ce? Hefaistos! Da, Kratos. Ai totul la îndemână? Da, lanțul, merte de tot. Bine. Pregătește-te să terminăm repede. Vreți să mă ucideți? Aș face-o cu o deosebită plăcere, Prometeu. Dar ordinul e altul. Atunci, ce-mi veți face? Mai nimic. Te legăm, atât. Mă legați? Da, de una din coloanele alea de colo. Și treaba asta o va face Hephaistos, care se pricepe de minune în ale fierării. Mă legați în lanțuri? Kratos, mă legați în lanțuri? Nu exagera. Nu chiar, cu un singur lanț de un singur picior. Să te poți mișca puțin în jurul coloanei. Asta e... Asta e dorința lui Zeus. Nu, dar sunteți nebuni! Fără insulte, Prometeu. Nu-ți înrăutăți situația și așa e destul de neplăcută. Asta numești tu situație neplăcută? Să fiu legat ca un câine de un lanț într-o insulă pustie? Hephaistos, leagă-l. Nu. Hai, Prometeu, no. Hai, vino cu mine. Nu, unde mă duci? Uite la coloană de acolo. Haide, hai, nu, și nu te mai împotrivi a ta. Nu. E inutil, ordinul lui Zeus trebuie de plinit. Nu vreau să fiu legat, nu vreau! Hephaistos, pune mâna pe el și du-l la coloană. Nu. Și leagă-l odată. Nu. Să nu mai urmă. Haide, supune-te, Prometeu. Hai. Așa, vino aici. Nu! Hai liniștit! Nu-ți fixez lanțul de picior. Așa. Acum e bine. Și aici, la capătul celălalt, de coloana asta. Așa. Am terminat, Kratos. E bine legat? Nici o mână nu-l mai poate dezlega. Euroșilor, nemernicilor! Este foarte bine legat, Prometeu. Lanțul din jurul piciorului tău va fi de acum încolo legătura ta cu lumea. Tot vrei tu să o schimbi. Rămâi cu bine, Prometeu. Mă părăsiți? Ne așteaptă Zeus cu ordinul îndeplinit. Vreau să înțeleg ce se întâmplă cu mine. De ce m-ați legat de lanțuri? Hai să înțelegi, Prometeu. Doar ești un savant. Ai descoperit tainele vieții, descoperă și taina înlănțuirii tale. Vei fi fericit că vine noaptea ca să scapi de dugoarea soarelui. Și vei binecuvânta diminețile când vei găsi pe lanț câteva picături de rouă ca să-ți uzi buzele crăpate de sete. Ascultă-mă pe mine, Prometeu. Supune-te lui Zeus și vei fi salvat. Hephaistos, e timpul să mergem. Să mergem, Kratos. Vă rog, nu mă părăsiți, nu mă lăsați singur. Nu aveți dreptul. Întorceți-vă și dezlegați-vă. Nu plecați, vreau să vă eliberați. Nu plecați! au plecat și m-am lăsat legat cu lanțul ăsta. La fiecare mișcare îmi sună în urechi ca o prevestire rea. Nu, n-am să cedez. N-am să mă plec în fața lui Zeus niciodată. Niciodată. Mai bine voi sfârși viața încătușat pe insula asta pustie decât să fiu sluga unui tiran. Odată cu mine va pieri și șansa lumii de mâine. Voi lua în mormânt și viitorul ei. Da, ce vrei? Nu am halucinații? O fată care vine încoace, ia uite, de-abia mai poate fugi și privește mereu înapoi ca și cum ar urmări o cineva. Ea s-a împiedicat, a căzut. Acum o văd mai bine. E aproape o copilă. S-a ridicat și încearcă să fugă din nou. Nu văd pe nimeni în urma ei. De ce o fi privind mereu speriat înapoi? Acum se îndreaptă spre mine. Mai bine să mă ascund după coloana pe care sunt legat să nu mă vadă. Nu mă ajungă. Unde am inerit? Nu văd pe nimeni. Totul pare pustiu în jurul meu. Doamne! Nu mi mai simt picioarele de atâta fugă. Nu mai am puteri să merg mai departe. Așez pe piatra asta. Așa. Și dacă n-ar fi somnul ăsta care mă cuprinde. Nu, nu trebuie să adorm. Mi-e frică să adorm. Îți închid ochii. Nu trebuie să dorm. Nu trebuie. O, biada de ea. A adormit. Se vede că e frântă de oboseală. Nu știu. Nu vreau. Goniți-l. Goniți-l. Și-a venit iar după mine, ca întotdeauna. Când adorm, întotdeauna când adorm. Ce-a fost asta? Am auzit un zgomot? E cineva? Nu te speria. Lasă-mă să plec, te rog. Fie-ți milă de mine. M-ai urmărit până aici? Liniștește-te. Nu-ți fac niciun rău. Cine ești? Ce cauți în pustietatea asta? Ești legat cu un lanț de picioare. Nu, de un singur picior. Ești condamnat? Ai omorât un om? Nu, dimpotrivă. Vreau să creez oameni. Să creezi oameni? Da. Cum adică? Adică, tot n-ai să înțelegi. Dar nu mi-ai răspuns cine ești. Cine sunt? Da? Nu mai știu nici eu cine sunt. Mă întreb singură cine sunt, cum de mai sunt, cât voi mai fi. Stai, că nu înțeleg. Mi-e frică de tăun. De tăun? Da, e o muscă mare, mare de tot, cu o trompă ascuțită. Da, bine, că fata asta și-a pierdut mințile. Spune-mi, de ce rochia de pe tine e atât de sfâșiată? Pentru că fug de ei să nu mă prindă. Dorm pe unde apuc, prin grajduri, pe supoduri, prin garaje stai. Părăsite, unde mă prinde noaptea. Am spus că dorm? Nu, Nu dorm, ațipesc doar câte puțin când mă doboară oboseala. Dar și atunci vine tăunul. De cine fugi? Cine te gonește? Tăunul? Dar el, nu, el nu e de vină. Nu el, cei din jurul lui, consilierii lui, numai ei. Te rog să nu mă lași să dorm. Când vezi că ațipesc, strigă la mine și trezește-mă. Îmi promiți? Da, îți promit. Deși nu înțeleg nimic din tot ce spui. Sărmana de tine, ești epuizată. Ia uite, tremuro. Spune-mi, câți ani ai? 18. Mi-e sete. Mi-e foame. De 2 zile până am ajuns în insula asta, n-am mâncat nimic. N-ai puțină apă sau ceva de mâncare? Nu, n-am. M-au legat și au plecat. Da, poate au să-mi aducă atunci când se vor întoarce. Se vor întoarce? Da. Când? Stai. Cine? Nu trebuie să mă găsească aici. Le-aș spune celor care mă caută. Nu te îngrijora. Vin cu un elicopter care... O să vezi, tu faci atâta zgomot că l-auzim de departe. Vei avea timp să te ascunzi. Domnule, mă tem că nu-ți fac o impresie prea bună în halul în care arăt, cu rochia asta de pe mine, care a ajuns o zdranță, cu pantofii ăștia rupți din picioarele mele. Dar a trebuit să plec în grabă cu ce aveam pe mine. N-am mai avut timp să-mi iau și alte haine. Dacă mai întârziam, m-ar fi prins și m-ar fi luat cu ei și m-ar fi dus acolo unde nu vreau să ajung. Trebuie să fie tare nefericită. Și atât de tânăr, aproape un copil. Cum ai putut să ajungi în insula asta? Cu o plută pe care mi-am construit-o singură din câteva scânduri furate într-o noapte de pe rampa unui port în care ajunsesem. Era chiar să mă prindă în timp ce le furam. Dar am avut noroc și am scăpat de pasnici ca prin urechile acului. Dumnezeu a ținut cu mine. Apoi mi-am dat drumul pe mare, așa, fără țintă. Curenții m-au adus aici. Da, ne-am luat cu vorba și nici nu te-am întrebat cum te cheamă. Io. E un nume frumos. Mulțumesc, domnule. De n-ar fi tăunul care să ne pustește asupra mea. Ascultă, tăunul ăsta care te terorizează, nu cumva îl visezi? Nu ți-am spus? Nu. Când adorm, am întotdeauna același vis. În care apare același tăun. Da, e un vis urât, îngrozitor. De-aia mi-e frică să adorm. Hai, povestește-mi visul. Chiar vrei? Da. Dacă îți povestești visele, e ca și cum te-ai desprinde de ele, iar ele dispar. Bine, dacă așa spui, ți-l povestesc. Cum adorm, încep să visez că mă prefac deodată într-o vacă. Într-o vacă? Eu? Da, într-o vacă albă ca laptele și cu 2 cornițe pe frunte, aplecate una spre alta ca o diademă. Da, ciudat. Da. Și mai departe? De-abia acum începe coșmarul. Deodată aud bâzâitul tăunului. Îl aud venind de departe, urât, enorm, galben pe pântece și negru pe spinare, cu niște picioare păroase, cu capul mare, hidos și cu 2 ochi bulbucați. Dacă l-ai vedea, te-ai speria, așa cum mă înfricoșez și eu, dacă l-ai vedea... Liniștește-te. Și? Și se repede furios asupra mea. Și apucă să mă înțepe, mușcându-mă spre delindu-mi carnea cu trompa lui ascuțită și lungă, iar eu o iau la fugă bezmetică și chinuită, sufocată de durere și de frică, și atunci mă trezesc țipând, îngrozită. Acum înțelegi de ce mi-e frică să dorm? Visul ăsta l-am din noaptea în care am fost gonită de-ai mei. Dar asta e altă poveste. Te-au gonit de acasă? Da. Tata. Ce spui de visul meu? Păi, povestindu-mi-l, ai și început să scapi de el. Crezi într-adevăr? Mm-hmm. Îți mulțumesc. Dar fi cu putință. E ca și cum te-ai descărcat prin spovedanie de un păcat. Ești un om bun. Poate vor veni să te elibereze, să-ți ia lanțul ăsta de la picior. Lumea noastră știe doar să-l lanțuiască. Dar va veni totuși un eliberator într-o zi. Cine să-l trimită? Cine să mă ierte? Ai dreptate. Oamenii au uitat să ierte. Iertarea e singura soluție de a supraviețui, de a ne salva. Vorbe-n vânt, eu. Ești prea copil să înțelegi că ne amețim cu iluzii în loc să schimbăm lumea din temelii. Vorbești de parcă ai avea soluția schimbării lumii în buzunar. Cine o poate schimba? Eu? Dumneata? Pot să o înlocuiesc cu alta. Eu singur pot. Planeta are nevoie de alți oameni, de o altă lume, de lumea mea. Nu prea înțeleg ce vrei să spui, dar vorbește-mi, vorbește-mi să nu adorm și să vină tăunul. Am uitat să-mi leg pluta de țărm, să nu mi-o ia valurile. Pluta asta este singura șansă de a pleca mai departe. Mă duc, sper să o mai găsesc, dar mă întorc cât pot de repede, da? Că glasul amiralului. Nu mă înșel. E amiralul. Prometeu, răspunde! Aici! Sunt aici, la coloanele templului! Ți-am recunoscut glasul, Oceanus. Dar ce-i cu tine aici? Te-ai rădăcit și tu pe insula asta? Doamne Dumnezeule, deci totul e adevărat. Ești legat în lanțuri. Ai aflat și tu. Mi-a șoptit un prieten din anturajul lui Zeus. Arestarea ta e ținută încă secret pentru presă. Cum am aflat, am și luat șalupa mea și am plecat. Doamne, e o insulă dezolantă. Numai ruine peste tot. Ar fi fost mai bine să nu afli și să nu vii. În primul moment am refuzat să cred. Prometeu înlănțuit. Imposibil, mi-am zis. Pentru Zeus totul e posibil. Tirania nu are limite. Răul nu cunoaște jumătăți de măsură. În asta stă forța lui. Așa că ai venit în zadar, Oceanus. Am venit să te salvez. Nu pot. Salvarea e în mâinile tale. Să-mi rup lanțul ăsta cu mâinile? Nu cu mâinile, Prometeu. Atunci cu ce? Cu altceva mai puternic, mai eficient decât mâinile. Cu prudență. Vrei să spui cu umilință, nu? Niciodată nu mă voi pleca înaintea lui Zeus. Niciodată, atâta timp cât capul îmi stă pe umeri. Pe umerii tăi stă și o mare răspundere. Răspunderea omului de știință, a savantului, a geneticianului de geniu. Tu știi de ce am fost arestat? Nu, de fapt nu știe nimeni. Atunci nu încerca să afli de la mine. E un secret, o problemă a mea și a lui Zeus. Ascultă-mă, Prometeu. Am venit fiindcă mă simt dator să te salvez. Suntem rude de sânge, facem parte din aceeași familie, iar noi doi mai suntem legați și de o prietenie mai veche. Nici familia, nici prietenia nu sunt atât de puternice ca să rupă lanțul. Dar eu pot interveni până sus. Sus? Unde sus? La Zeus? Zeus e mai presus de judecată și de justiție. Clanul care îl ține cocoțat pe scaunul cel mai înalt nu te va lăsa să ajungi nici măcar la ușa lui. Și apoi, ce îi spune Oceanus? Să-i fie milă de mine, dar el nici măcar nu cunoaște cuvântul milă. Haide, Oceanus, întoarce-te la navele tale și uită-mă. Dacă ai fi fost mai precaut, n-ai fi ajuns aici. Măcar acum. Dacă ai fi în al 12-lea ceas, ai mai putea spera. Zeus nu va obține niciodată ceea ce îmi pretinde. Ești orgolios, Prometeu. Uneori marea înțelepciune e să te prefaci că nu ești înțelept. Modestia ne salvează totdeauna din marele încurcături, ba chiar și de la moarte. Modestia, modestia, gândești la fel ca toți ceilalți. Față de tiran, modestia e lașitate. Supunerea te face părtaș la crimele lor. Nu. Mai bine, uite, în lanțul. Realitatea, Prometeu, realitatea. Trebuie de voie sau de nevoie să ne împăcăm cu ea. Și să devenim și noi ca ea, nedrepti și ticăloși, sperjuri și criminali, neîndurători și hoți, nemernici, josnici, mărșavi. Asta înțelegi tu prin împăcarea cu realitatea? Nu, nu-mi răstălmăci cuvintele. Vreau doar să-ți spun că trebuie să ne strecurăm prin labirint, să nu ne rătăcim, să supraviețuim, mai ales oameni ca tine din elita spirituală a acestei lumi. Ești dator să supraviețuiești, nu pentru tine, pentru ceilalți, pentru umanitate. Oricum, Okeanos, oricum să supraviețuim, oricum, prin compromisuri, prin indiferență, prin prăgări. Nu te poți furișa printre liniile dușmanului decât îmbrăcat în uniforma lui până scapi. Până treci dincolo și te salvezi. Bine, Okeanos să pleacă. Nu-ți dai seama în ce situație disperată ești tu, care ai pătruns cu știința ta taina vieții. Nu ești în stare să te descoperi pe tine însuți. N-ai nicio șansă dacă te încăpățânezi să te opui lui Zeus. Cei puternici au toate puterile afară de una. Să ierte. Orgoliul tău nebunesc. Te va împinge spre moarte. Ai uitat că Zeus mi-a exilat fratele pe Atlas, deportându-l în regiunile ghețurilor veșnice, la capătul pământului? Nu, n-am uitat. Și știi de ce? Fiindcă s-a opus ordinelor lui abjecte, poruncilor lui antiomenești. Și când i-a hotărât exilul, i-a spus cu un cinism dezgustător: vezi, ai grijă să nu cadă cerul pe pământ. Și vrei ca pe mine să mă elibereze, fiindcă eu cer tu? Prometeu! Dețin puterea pe mări și oceane, nu uita asta. Bizuie-te pe mine, îl voi îndupleca până la urmă. Okeanos, va începe să te suspecteze și pe tine dacă mă vei apăra. Într-o zi te va arunca în fundul mării cu o piatră legată de gât, așa cum l-a îngropat de viu sub un munte, pe generalul ăla care nu i s-a supus. Zeus e un monstru. Ferește-te de el. Chiar când îi aduci o veste bună, e mai bine să pleci, să nu se afle că ai venit să mă vezi. Suspecții, înțelege, Okeanos, suspecții sunt suprimați. Ai izbutit să-mi clatin certitudinile. Dacă, Okeanos, întoarce-te pe vasul tău și îndepărtează-te cât mai repede de pe insulă. Uită că am stat de vorbă, uită că ai vrut să mă salvezi. Primejdia e mult mai mare decât îți închipui. Venisem crezând că te pot ajuta. Du-te și nu privi înapoi. Plec. Plec, Prometeu, cu inima sfâșiată de nefericirea ta. Poate că ai dreptate, nu l-aș îndupleca pe Zeus. M-ai făcut să mă îndoiesc de mine însumi. Adio, Okeanos. Adio. Promete. Io pot să te apropii. Cine era? Spune că nu mai e nimeni pe insulă. Pe mine mă căuta? Nu pe tine. La mine venise. Ești sigur că a plecat? Nu te teme, nu se mai întoarce. El te-a înlănțuit? Nu. El vroia să mă deslănțuiască. Și n-ai vrut? Nu. De ce? Pentru că voia să mă înlocuiască lanțul de acum cu alt lanț mai îngrozitor. Un lanț în jurul propriei mele conștiințe. Ar fi trebuit să mă vând pe mine însumi unui tiran care visează că într-o zi va avea întreaga lume la picioarele lui. Despre cine vorbești? Despre care tiran? Nu ghicești? Zeus. Nu! Să nu vorbești așa despre el. Nu-ți dau voie. Eu? Ce-i cu tine? Eu îl cunosc bine pe președinte. El a dat ordin să fiu înlănțuit. Tu n-ai de unde să-l cunoști. Poate tu n-ai văzut decât în ziare sau în film. Domnule, te rog să nu mai îmi spui nimic urât despre el. Sunt de-a dreptul contrariat, ba chiar uimit de ieșirea ta. Nu înțeleg de ce îi iei apărarea. Îl voi apăra până la sfârșitul zilelor mele. Oh, ciudat, foarte ciudat. Nu cumva ești înrudită cu el? Nu. Atunci scuză-mă, dar înverșunarea cu care mă oprești să vorbesc despre el e fără sens. Președintele Zeus este un om... Te-am rugat să nu-i mai pomenești numele. Niciodată, auzi? Chiar dacă ai fi fost înlănțuit din ordinul lui, n-ai dreptul să-l insulți în fața mea. Desigur, ești vinovat de ceva dacă te-a pedepsit, legându-ți lanțul ăsta de picior. Nu te-ar fi trimis într-o insulă pustie fără un motiv. Ah, da, un motiv a avut, dar nu înseamnă că eu sunt vinovatul. Să nu-mi spui că este el. Ascultă, eu nu vreau să te fac să suferi. Și așa te văd destul de nefericită. Dumnezeu știe de ce, că nu mi-ai spus. Suntem amândoi niște exilați pe această insulă neprimitoare, fără putință de a ne salva, cel puțin eu, fiindcă tu poți să pleci când vrei pe pluta ta. Am fost bucuros când ai apărut, gândindu-mă că nu voi mai fi singur. Nu înțeleg însă de ce te-ai înfuriat atunci când ți-am vorbit despre Zeus. Uite, uite, uite, nu te întreb de ce. Vreau să rămânem prieteni, atât cât poate fi un om bătrân ca mine cu o copilă ca tine. După ce vei pleca de pe insulă, aș fi bucuros să-ți amintești de mine, nu cu ură și dispreț. Cine știe dacă ne vom mai întâlni vreodată, să uităm mica noastră ceartă. Vrei? Da, vreau. Dar mai vreau ceva. Eu? Trebuie să-mi promiți că rămân între noi. Bine, îți promit. Nu pare a fi un om rău cu tot lanțul ăsta legat de picior. Nu știu de ce, dar simt nevoia să mă destăinuiesc cuiva. Despre visul care mă înfricoșează când adorm, ți-am povestit. Da, mi-ai povestit. Acum am să-ți povestesc și ce s-a întâmplat cu mine până când am început să visez. Bine, te ascult. De ce taci? Sau te-ai răzgândit? Nu am răzgândit, dar... Dar? Mi-e greu. Asta e, mi-e tare greu să refac întreaga poveste. Povestea mea, povestea care m-a făcut să fiu alungată de acasă, să rătăcesc și să mă ascund de oameni. Și totuși, să știi, vreau să afli, oricine ai fi. Îți mulțumesc pentru încredere. E bine să ai încredere în cineva, fie el și un singur om, fie chiar un necunoscut. Când mă uit la lanțul ăsta cu care ești legat de coloană, mă înspăimânt și te compătimesc. Toți suntem legați de planeta asta care aleargă orbește prin spațiu, dar că lanțurile noastre sunt invizibile. Și pentru că nu le vedem, ne credem liberi și nu le auzim zângănitul. Suntem orbi și surzi la propriile noastre lanțuri, pe care de fapt le purtăm din prima zi de viață, fiindcă ne naștem cu ele. Avem nevoie de un om fără lanțuri. E posibil un asemenea om? Va fi. Va fi după ce voi fi dezlegat. Dar mai bine, hai, povestește-mi viața ta, eu. Hai, mi-ai promis. Bine, am să-ți povestesc. Totul a început când aveam 10 ani. Într-o dimineață m-am trezit dintr-un vis pe care n-aveam să-l uit an de-a rândul. Se făcea că intrasem într-o pădure în zori și că mi-a apărut deodată în față un bărbat. Un bărbat care m-a luat de mână și a plecat cu mine. Mai târziu, peste ani, am început să-l caut pe acel bărbat. Să-l cauți? Dar ți-a părut doar în vis. N-aveai cum să-l recunoști în realitate. Da, n-aveam cum. Dar în fiecare dimineață mă trezeam și mă duceam în pădurea din apropiere ca să-l aștept. Știam că trebuia să-l întâlnesc acolo, în pădure. Așa cum îmi prevestise visul meu din copilărie. Mă întorceam acasă când soarele era sus pe cer. Dar într-o dimineață, în zori, am intrat ca de obicei în pădurea mea. Păsările pădurii începeau să se trezească, ciripind, zburând pe deasupra capului. Simțeam roa sub tălpi, înfiorându-mi trupul. Când deodată, în fața mea, un bărbat îmbrăcat în vânător și cu o armă pe umăr. Am simțit că mă pierd, că că nu mai sunt în stare să vorbesc. M-a privat atât de frumos și mi-a întins o mână, așa, așa cum făcuse în visul meu de odinioară. L-am recunoscut. Cum te cheamă? Io. Și ce cauți în mijlocul pădurii singură și atât de dimineață? De-abia apar zorile. Pe tine te caut. Pe mine? De unde mă cunoști? Din vis. Știam că te voi întâlni într-o zi. În pădurea asta? Într-o pădure. Și de ce trebuia să mă întâlnești? Ca să mă iei de mână și să plecăm împreună. Unde? Nu știu. În vis plecam amândoi, dar nu mi s-a arătat unde. Nu ți-e frică de mine? Puțin. Știi cine sunt eu? Da, iubitul meu din vis. Vino cu mine, eu. Încotro. Unde ajunge orice fată frumoasă ca tine. Ia-mă de mână. Așa, să pornim. Și m-am dus cu el. Știam că e omul meu din vis, bărbatul sortit mie, perechea mea în lume. Să nu râzi de mine. Și chiar dacă râzi, eu tot cred că omul acela fusese predestinat să-l iubesc. Dacă ai ști, dacă ai ști prima mea noapte de iubire, atunci, în brațele lui, m-am plimbat prima oară printre stele. Câtă eternitate risipim în clipele noastre trecătoare de dragoste. Și ce frumoasă, ce frumoasă e risipa asta. Ne întâlneam în fiecare zi, în zori, în pădure. Nu știa nimeni, nici măcar ai mei, despre întâlnirile noastre. Până într-o dimineață, când n-a mai venit, l-am așteptat toată ziua și toată noaptea, până târziu. M-am dus în pădure și a doua zi, și a treia, mereu. Mereu, dar n-a mai apărut. N-a mai apărut niciodată de atunci. Și am înțeles că l-aștept în zadar. În ultima dimineață am ajuns în mijlocul pădurii, singură, nefericită, disperată. Și am strigat, am strigat de s-a cutremurat toată pădurea. Dacă voi muri, am să te aștept eu. Iar dacă ai să mori tu întâi, să mă aștepți tu. Vreau să-mi petrec restul de eternitate cu tine. Când m-am întors acasă, tatăl meu era disperat. Nici nu intrasem bine pe ușă, că mi-a spus să plec imediat, să mă ascund, fiindcă serviciile secrete ale lui Zeus mă caută ca să mă aresteze. Oamenii lui Zeus? Dar ce are Zeus cu tine? Bărbatul cu care mă întâlnisem în pădure și de care mă îndrăgostisem era chiar el, Zeus. Doamne Dumnezeule! Dar eu n-aveam de unde să știu. Ticălosul! Nu, să nu-l învinuiești, pentru că e tatăl copilului meu. Copilul tău? Da. Sunt însărcinată luna a cincea. Nu prea se cunoaște, e adevărat, cu rochia asta făcută ferfeniță pe mine. Nici dumneata n-ai observat, așa-i? De la un timp respir mai greu, cad de oboseală, atâta fugă, hăituită, nedormită, înfometată. Mă întreb dacă am să rezist până la urmă când va veni timpul să nasc. Uneori îmi vine să mă predau și să pun capăt suferințelor. De n-ar fi copilul pe care îl port în mine, viața asta nouă din pântecul meu, sunt datoare să-l aduc pe lume. Sunt mama copilului meu. Poate fi o fericire mai mare pentru o femeie decât să ducă în ea o clipă de nemurire? Copilul meu e minunea acestei lumi, binecuvântarea nopților mele de dragoste. El îmi va aduce mărul de aur din grădina lui Dumnezeu, pentru ca eu să rămân nemuritoare prin el. Și ei vor să-mi ucidă. Consilierii lui Zeus se tem ca noul născut să nu pretindă mai târziu tronul. De aceea mă caută, dar eu îmi voi salva copilul. Cu orice preț îl voi salva. Te-ai întrebat în ce lume îl vei arunca, în ce haită de lupi flămânzi, nefericito. Nu bănuiești câte înjosiri și umilințe îl așteaptă, câte decepții și suferințe. Poate că ai dreptate, dar nopțile mele de dragoste, nopțile mele de vis... Nopțile tale de dragoste, nopțile tale de vis, capcane peste capcane, doar începuturile sunt sublime, restul... Manul ruinilor de marmură ale timpului. Hai, du-te, du-te, du-te, ce mai aștept? Nu te miști până nu pleacă, ai înțeles? Roade, să-ți aducă apă și ceva de mâncare. Vine, vine, hai, du-te, du-te. Pe aici, domnule consilier. E legat bine? E faistă, se meștere în fierărie, domnule consilier. Cum l-am legat eu, nici dracul nu-l mai dezleagă. Am ajuns, domnule consilier. Iată-l. Mulțumesc. Kratos, Hephaistos. Vă întoarceți la elicopter și așteptați-mă. Am înțeles, domnule consilier. Am înțeles. Să mergem pe Vaisus. Prometeu, marele nostru savant. Hermes, marele consilier prezidențial, îmi face o vizită. Bine te-am găsit, Prometeu. Ce cauți aici? Să mă vezi în lanțuri? Sunt delegat de Zeus. Am venit să-ți rup lanțul de la picior. Am împuternicirea asta. Să mă eliberez? Da. Cu ajutorul tău. Perfid. E bine, nu cedez. Poți să te întorci și să-i spui lui Zeus, stăpânul tău, că nu cedez. E și stăpânul tău, Prometeu. Conduce o bună parte din lume. Și o vrea toată a lui. Planeta e atât de mică încât n-are nevoie decât de un singur om ca să fie condusă. Hai să nu mai lungim vorba. Zeus are nevoie de oamenii programați pe care să-i crezi tu. Refuzul de a-i pune la dispoziție îți va aduce moartea. Dar nici el nu va avea oamenii pe care pot eu să-i creez. Îți strângi singur ștrangul de gât. Mă mir că nu înțelegi. Ești o minte strălucită a epocii noastre, un savant. Prometeu, supune-te și ești liber. Zeus îți întinde o mână ca să te salveze. Și ca să mă tragă în prăpastie odată cu el? Nu, nu, nu, nu, nu te încăpățâna, Prometeu. Refuzul tău e sinucidere. Dacă mori, nu Zeus va fi răspunzător de moartea ta, ci tu însuți. Zeus e conducătorul de mâine al lumii. Dacă va mai apuca ziua de mâine. Ce vrei să spui? Îl ameninți pe Zeus? Într-o zi va veni nunta, nunta lui Zeus. Mireasa acelei nunți îi va pune capăt puterii și domniei. Este uluitor ce aud. Vei da socoteală, Prometeu. Despre care mireasă vorbești? Îl va ucide? Răspunde! Nu, îl va lua cu ea. Da, sigur, amenințări de om nebun, vorbe fără sens. Sau mai degrabă, la mijloc e o conspirație pusă la cale împotriva lui Zeus, iar tu știi. Cum ai aflat? Și de la cine? Vreau un răspuns imediat. Pentru ultima oară mărturisește tot. Ce primești el, Paște? Ce-i cu mireasa de care ai pomenit? Cine e? De unde vine? Hermes, nu da brânci timpului. Ce e de împlinit se va împlini, Hermes. Vrei să sfârșești viața putrezind aici, în insula asta, legat în lanț? Asta vrei? Să strigi de foame și de sete și să nu te audă nimeni. Să aștepți zile întregi elicopterul, pasărea asta de fier, care să-ți aducă un strop de apă. Ți-ai pierdut mințile, Prometeu. Să ești pe cale să ți le pierzi. Histrion, demn de milă, în slujba unui tiran setos de puterea lumii, mie silă de tine și de toți cei ca tine. Măsoară-ți cuvintele, Prometeu. Aș putea să... Nu știu, știu ce ai putea. Câte suflete ai condus sub pământ prin cimitire? Delirez, nu te mai ascult! Pleacă, Hermes, pleacă. Spune-i lui Zeus să se pregătească de nuntă. Mă dezguști cu inconștiența ta. Vei muri, Prometeu! Adio! Adio, Hermes, adio! De ce te-ai întors? Ce mai dorești? De ce nu pleci? De ce te-ai oprit? Să zicem că n-am terminat convorbirea cu tine. Mm-hmm. Bine, ce mai vrei? Între oameni ca noi, impoliteța e ca un snobism. Totuși, mi-ai rămas dator, Prometeu. Dator? Cu ce? Cu o discuție amabilă. Hermes, ai năpârlit atât de repede? Știi ce mi-am amintit așa deodată? Auzi, dragul meu, când eram copil, am furat de pe câmp o cireadă întreagă de vită. Eu singur. În fiecare dintre noi stă ascuns un hoț. Scuză-mă că ți-o spun, dar nici tu nu ești departe. Și tu ești un hoț, ba chiar unul de mare clasă. Bați câmpii, Hermes. Eu, hoț, ce-am furat? Cum ce-ai furat? Tainele ascunse ale naturii, descoperirile tale nu sunt altceva decât un furt. Oh. Ai sustras secretele genetice ale vieții. Raționament absurd. Sunt om de știință, nu uita. Din moment ce nu sunt ale tale, secretele genetice, adică ce ale naturii, înseamnă că ai jefuit natura și l-ai trecut în posesia ta. E termenul juridic. Cine îți dă dreptul să fur secretele vieții, să-i violezi tainele? Voi pune descoperirile mele în slujba omenirii, a omenirii viitoare. Asta voiam să spun și eu, că ar trebui să le cedezi. Ești omul excepțional al epocii, mintea cea mai strălucită a acestui sfârșit de mileniu. Prometeu, eu te admir. Nu s-ar părea după discuția dinainte. Hai, dragul meu. Adineaur, eram în misiune oficială. Sigur, ți-am vorbit cam dur. E, chestiune de rutină. Ascultă-mă, Prometeu. Eu pot să te salvez. Zeus nu va afla niciodată, îți garantez. Dacă nu te-aș cunoaște. Hermes, vrei să mă atragi într-o cursă? Dar hai să-ți fac o mărturisire. Nici eu nu-l iubesc pe Zeus. Auzi, se spune că după naștere a fost hrănit cu laptele unei capre. Pe semne, fiindcă nu era nicio vacă prin apropiere. Am auzit că vrea să se proclame zeu ca să-i se închine toată omenirea. Începe să-și pierde mințile. Dar bine, asta rămâne între noi, Prometeu. Înainte îmi vorbeai despre o nuntă și o mireasă care îl va distruge. Probabil e un cod de conspirație împotriva lui. Nu, că nu insist. Nu. Altceva vreau eu de la tine. Hai să facem un pact. Da, un pact. Noi doi. Ce urmărești, Hermes? Dacă ai ști cât de greu mi-a fost la început, cât am îndurat. Mai întâi diplomat de serviciu, un fel de servitor al puterii. De fapt, un curier. Duceam scrisori, mesaje. Da, dar vestul asta mi-a ajutat să cunosc oameni de afaceri, miniștri, magnați, toți corupți și coruptibili. E, treptat, m-am amestecat în treburile lor. Astfel am ajuns să conduc cel mai mare concert. Sunt supranumit aripă de aur, fiindcă am tocurile de la pantofi aurite. Nu-mi rămâne acum decât să pun mâna pe toată economia mondială. Cu ajutorul tău. Cu ajutorul meu? Știința ta și puterea mea. Noi doi vom conduce lumea, un savant și un negustor. Ah, nu, negustoria e hoție. Prometeu, dragă, societatea trebuie furată pentru a rămâne unită. Toată lumea e de vânzare. Vocația ei se vinde și se cumpără pe ea însăși. Nu câștigă, nu pierde. Se macină continuu, rămâne în echilibru. Eu o ajut doar în propriile tranzacții, vânzare și cumpărare. Și ești gata să vin sau să cumperi și conștiințe? Dacă găsesc cumpărători, dragul meu, hai să revenim la oile noastre. Îți promit că te voi elibera. Nu va ști nimeni cum și unde ai dispărut peste noapte. Poliția secretă a lui Zeus. Dragul meu, am oamenii mei infiltrați în ea. Oricum însă, oriunde te vor căuta, Numai aici, nu. Nu înțeleg. Cum să-i treacă prin cap că odată eliberat, vei rămâne pe insulă? Vrei să spui că voi rămâne aici? Nu, la suprafață. Nu. Înăuntru. Înăuntru? Da. Sub insula asta pustie îți voi construi în secret un laborator imens, cum nici n-ai visat. Un laborator în care vei crea oamenii programați de tine. O să zic că aici ai vrut să ajungi. Și oamenii creați de mine ți-i voi da ție, nu? Oh, înțelege, al dracului de repede, Prometeu, felicitări. Am nevoie pentru viitorul meu imperiu economic de agenți care să-mi execute ordinele ca niște roboți. Voi împânzi cu ei toate capitalele lumii și voi pune stăpânire pe întreaga planetă. Trustul mondial al meu, numai al meu, guvernele și armatele mi se vor supune, iar Zeus va ajunge la mâna mea. Amândoi vom fi răzbunați. Amândoi, Prometeu, și tu și eu. Și crezi că eu voi accepta propunerea ta? Trebuie să fii nebun. Ți-e viața în joc, Prometeu! Moartea nu e soluția cea mai bună. A te juca cu propria viață este o imprudență, o lipsă de gust. Eu, care sponsorizez cu averile mele artele și muzica, cred că este chiar inestetic. Pleacă, Hermes. E a doua oară când îți spun să pleci. Pleacă și nu te mai întoarce. Refuz propunerea mea, da. Și propria ta salvare. Da. Nebun încăpățânat. Orgolul ți-a întunecat mințile. Mă dezguști. Nu-ți mai rămâne decât să mor pe insula asta. Îți meriți soarta. Adio. Sunt nemuritor, Hermes. Eu, Prometeu, sunt nemuritor. Am auzit tot ce ați vorbit. Așadar, ești savantul Prometeu? Da, eu sunt. Și adevărat că pot să creezi oameni? Ca om de știință pot crea lumi posibile. Ești un vizionar, un magician. Pentru asta te-au înlănțuit. Da, pentru că... Da, mai bine să-ți povestesc. Uite, eu am puterea să înlocuiesc această lume cu alta. Cu altă lume? Adică cu alți oameni? Omul nu este o creație a lui Dumnezeu, ci s-a creat singur prin evoluția naturii, începând cu o celulă solitară și sfârșind cu mănunchiul ăsta de celule care formează trupurile noastre. Ne naștem cu un trecut de milioane de ani, fiecare purtând în noi această grea povară. Suntem legați de începuturi. Și de aia nu suntem liberi să avem un viitor. Și mai departe? Lumea creată de om este o mocilă de perversități în care se bălăcește rău. Alunecăm spre prăpastie. Trecem în mileniul III pășind peste milioane de cadavre, victimele urii și sălbăticiei civilizației noastre. Vițelul de aur a devenit Dumnezeul acestei lumi. Câteva popoare strâng averi peste averi, flămânzind miliarde de oameni, măcelăresc și împrăștie suferințe inimaginabile, ucid în numele păcii, dărâmă biserici în numele lui Dumnezeu. Copiii își ucid părinții, femeile se destrăbălează invocând libertatea umană. Istoria a devenit un noroi al planetei. Ce e omul astăzi? O cloacă de vicii, un animal murdar. Planeta are nevoie de alt om. Trebuie să creăm altă omenire, una nouă. Ce spui e... nu știu ce să cred. După experiențe îndelungate am găsit soluția de a crea oameni programați în laborator. Pot modifica genele ovulelor și spermatozoizilor după dorința mea. Voi putea distruge în cromozomi gena conștiinței morții. Voi crea oameni fără sentimentul urii și violenței, fără amintirile speciei. Mai mult, voi putea crea oameni programați pentru o profesiune sau alta. Înțelegi, eu? Voi crea o omenire nouă, perfectă, ideală, puternică. Omului meu nu-i va fi frică de moarte și nu va avea un trecut care să-i apese existența. Omul fără strămoși, pe o planetă fără națiuni și fără amintiri și regrete, rasă pură, omul universal, omul lui Prometeu. Veacurile mă vor numi părintele lumii, demiurgul altei ființe umane. Voi fi nemuritor. Ajunge, eu nu mai vreau să aud. Taci! Te rog să nu mai spui niciun cuvânt mai mult. Eu, ce-i cu tine? Oamenii tăi nu vor cunoaște dragostea, pentru că nu se vor naște din dragoste. Numai iubirea naște iubirea. Și vrei să pretinzi că Zeus te-a iubit cu adevărat? Poate nu știi câte aventuri amoroase a avut până la tine. Pe unele femei le cumpăra cu bani, cum a cucerit-o pe Danae, pe copila aceea inocentă și curată, pe Europa a cucerit-o prefăcându-se că se gudură la picioarele ca un taur domesticit, ca apoi să o supună poftelor lui, fără ca ea să se poată apăra. Pe mine m-a iubit cu adevărat. O femeie simte când e iubită cu adevărat. Și chiar dacă mă înșel și nu m-a iubit cu adevărat, important e că l-am iubit eu, că el a fost pentru câteva nopți omul meu și e de ajuns ca să fiu fericită. Spui că vrei să creezi o lume fără ură, dar nu ura e cel mai mare păcat. Cel mai mare păcat e să nu iubești. Lumea programată de tine nu va cunoaște iubirea. Dar oamenii mei vor putea face dragoste oricând cu femeile lor. Dacă dragostea nu rodește, nu e dragoste. Vrei să prefaci planeta noastră într-o imensă casă de prostituție. Femeile tare nu vor cunoaște fericirea de a fi mame, nu vor avea iubirea, nu vor avea bucuria așteptării unui copil. Vrei să ne furi nopțile noastre de iubire, clipa în care Dumnezeu pune sâmburile de eternitate în pântecul meu de femeie. Ora, nu-ți dai seama că suntem datori să pregătim viitorul lumii? Dar dincolo de viitor, dincolo, ești un monstru, ești nebun. De ce sunt nebun? Pentru că vreau prin descoperire ridile mele genetice să opresc naufragiul care ne așteaptă, pentru că vreau să distrug putregaiul ăsta din lume. Dar în putregaiul ăsta de lume strălucesc milioane de diamante. Înțelegi că lumea e pe buza prăpastiei, sunteți orbi, inconștienți. Lasă-ne așa, orbi și inconștienți, dar liberi să ne iubim cu adevărat, să naștem copii. Lasă-ne oameni mai puțin perfecți decât ai tăi, dar să fim noi înșine, să putem visa, să ne fie frică de moarte pentru a spera eternitatea. Lumea noastră are nevoie de dragoste, de multă dragoste ca să devină alta, nu de oameni roboți creați de tine. Lasă-ne necunoscute tainele lumii, pentru că putem mai mult decât știm. Timpul îmi va da mie dreptate mâine. Nu există mâine. Timpul e un prezent etern care trece și apoi te revolți că Zeus vrea toată lumea doar pentru el, dar tu nu o vrei toată pentru tine. Nu urmărești să devii stăpânul ei, să ți se aștearnă la picioare și să strigi: Prometeu, Prometeu, toți visați să conduceți planeta, toți! Ce se aude? Vine furtuna, eu. Marea se agită, vântul se întețește. Eu trebuie să mă pregătesc de plecare. Mă lași singur? Toți mă părăsiți? Mă duc la pluta mea. Va trebui să rătăcesc de acum încolo încă multă vreme pentru a mi se pierde urma. Fiecare cu destinul lui, Prometeu. Cine știe, poate se va găsi cineva vreodată să-ți spargă lanțul ăsta și să te elibereze. Acum te las. Drumurile noastre se despart. Adio. Ah! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce cu tine? Am mișcat. Am mișcat. Cine? Copilul meu. Copilul meu a mișcat. Mi-a dat de veste că trăiește. Acum îl simt cu adevărat în mine și e viu, Prometeu, e viu. Mm. te pot părăsi, Prometeu? Cerul se întunecă, se adună nori, fulgere luminează cerul. În numele copilului meu te voi libera. Lui îi datorez libertatea, pentru că el știe să ierte, pentru că e rodul iubirii. Adineauri spune că sunt un nebun. Vrei să salvezi un nebun? Cine știe? Poate că lumea are nevoie din când în când și de câte un nebun. La urma urmei, nu știi niciodată la ce pot folosi rătăcirile unui nebun. Te voi libera și vom părăsi amândoi insula pe pluta mea. Cu bucata asta de marmură de lângă mine îți voi sparge lanțul. Crezi că vei zbuti să mi-l rupi? Avem un mileniu înaintea noastră. Grăbește-te, Io! Prometeu! Da! Vreau să te întreb ceva! Vorbește mai tare, nu te mai aud bine! Mireasa aia, aia de care pomeneai vizitatorului tău și cu care Zeus, tu mă auzi? Da, cum te aud! Cine e mireasa aia? Mireasa lumii! Cine? Mireasa lumii! Și cine e mireasa lumii? Nu mă auzi! Cine e mireasa lumii, Prometeu? Nu te mai aud, Io! Nu te mai aud, Io! Nu te mai aud, Io! Ați ascultat Prometeu din profil, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Prometeu, Mircea Albulescu; Io, Elvira Deatcu; Hermes, Mihai din Vale; Zeus, Ion Pavlescu; Okeanos, Constantin Dinulescu; Kratos, Valentin Teodosiu; Hefaistos, Ion Chelaru; redactor, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Robert Vasiliță; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Mircea Albulescu.